الله أكبر الله أكبر. اور یاد رکھنا میرے بھائیو یہ نقطہ کبھی نہ بھولانا، چار چیزیں اپنی زندگی کے معمول بنا لو. اور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ادب و اداب کے وہ پہاڑ تھے، ان کی زبان سے نکلی باتوں میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی. وہ کہا کرتے تھے، من ترک فضول الکلام منح الحکمہ، جو لغویات سے پرہیز کر لیتا ہے مالک الملک اس کی زبان پہ حکمت و دنائی کو جاری کر دیتے ہیں. لغو باتوں سے بچ جاؤ. وَمَن تَرَكَ فُضُولَ النَّظَرِ، جو اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے مُنِحَ الْخُشُوعِ، اللہ اس کو خشوع نصیب فرما دیتے ہیں. وَمَن تَرَكَ فُضُولَ الطَّعَامِ مُنِحَ لَذَّةُ الْعِبَادَةِ، جو کھانے پینے میں احتیاط برتتا ہے فضول کھانوں سے بچ جاتا ہے، مالک الملک اس کو عبادت میں لذت نصیب کر دیتے ہیں. وَمَن تَرَكَ فُضُولَ الضِّحْكِ مُنِحَ الْهَيْبَةِ، اور جو کہکہ لگانا اور مذاق کرنا ان باتوں سے گریز کر لیتا ہے مالک الملک اس کو ہیبت عطا کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب فرمائے.